Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wieni ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, już minuta po ósmej. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O tworzeniu nowego rządu mówili wczoraj premier oraz lider Polski 2050. Konieczność pomocy dla mieszkańców strefy Gazy i wsparcie militarne dla Ukrainy były tematami unijnego szczytu w Brukseli. Sprawca masakry w Lewiston w Stanach Zjednoczonych popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleźli wieczorem policjanci. Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych, powinno otrzymać możliwość stworzenia nowego rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej w Brukseli szef rządu stwierdził, że kolejnym argumentem, by dać w tej kwestii szansę jego ugrupowaniu, jest zaufanie Polaków do PiS. Przy tak wielkim zaufaniu społecznym, jakim Prawo i Sprawiedliwość zostało obdarzone, przypomnę, że to ponad 7 milionów 640 tysięcy osób głosowało na nas, głosowało na nasz program. Przy tak wielkim zaufaniu mamy nie tylko wolę, mamy nie tylko prawo jako zwycięski obóz, ale mamy też obowiązek podjąć się próby sformowania rządu, jeżeli oczywiście pan prezydent zdecyduje się nam powierzyć w pierwszym kroku tę misję. Ugrupowania obecnej opozycji są gotowe, by przed pierwszym posiedzeniem nowego Sejmu dopiąć umowę koalicyjną, powiedział w Białymstoku lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem umowa powinna być jawna, szczegółowa i dostępna. Chcemy, żeby był dostępny obywatelom, żeby wiedzieli, jakie zobowiązania są dla nas pierwotne. Druga sprawa, podział odpowiedzialności za obszary państwa, za Sejm, za Senat, za kluczowe miejsca również w rządzie. To się w tej chwili toczy. Powinniśmy przed świętem listopadowym, moim zdaniem, być gotowi z tym, żeby do pana prezydenta pójść i powiedzieć, oczekiwał pan tego od nas. We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS i Koalicji Obywatelskiej. W środę w konsultacjach na temat utworzenia nowego rządu wzięli udział przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Prezydent stwierdził, że do objęcia stanowiska premiera jest dwóch poważnych kandydatów, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Komu powierzy misję tworzenia rządu, prezydent jeszcze nie zdecydował. Apel o przerwy humanitarne w walkach, by zapewnić pomoc dla strefy Gazy i obietnica dalszego wspierania Ukrainy to najważniejsze wnioski zakończonego wczoraj dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy 27 krajów rozmawiali też o wieloletnim budżecie wspólnoty. W Unii część krajów wspiera Izrael, część sympatyzuje z Palestyną. Na szczycie przywódcy przez 5 godzin uzgadniali wspólne stanowisko. Przedstawił je szef Rady Europejskiej Charles Michel. Podjęliśmy decyzję, by zaapelować o utworzenie korytarzy humanitarnych i wprowadzenie humanitarnych przerw. A jeśli chodzi o Ukrainę, to przesłanie jest takie. Mimo geopolitycznych napięć na Bliskim Wschodzie, będziemy nadal wspierać Ukrainę. Mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Unia chce przekazać Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Tylko Słowacja i Węgry są przeciwko. Polska, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, zabiega przy okazji o pieniądze na pomoc dla Ukraińców, na utrzymanie zapory na granicy z Białorusią, spraw, które są ważne dla zablokowania nielegalnej imigracji. W sprawie finansowania nowych celów są jednak spory w Unii. Skąd wziąć na to pieniądze? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji dotyczącymi działań wobec mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych i pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo, podkreślono w oświadczeniu. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział, że działania polityków opozycji mają na celu ujednolicenie rynku medialnego. W żeby na rynku telewizyjnym był przekaz tylko TVN-u, na rynku internetowym tylko sygnał, przekaz z Onetu.pl, a w prasie sygnał z Gazety Wyborczej, żeby był dominujący. Bo tylko wystarczy połączyć media publiczne kablem z tymi trzema ośrodkami i będą sobie te media mówiły tak jak tamte ośrodki. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, dlatego zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych łącznie przez Sejm, Senat oraz podpisanych przez prezydenta, czyli w procedurze zapisanej w Konstytucji. Amerykańska policja poinformowała o znalezieniu ciała Roberta Carda, który w środę zastrzelił w Lewiston w stanie Maine 18 osób. Potwierdziła to gubernator stanu Janet Mills. Według mediów mężczyzna popełnił samobójstwo. Jego zwłoki znaleziono wczoraj wieczorem w centrum recyklingu w mieście Lisbon, w którym kiedyś pracował. Card był rezerwistą armii i instruktorem broni palnej. Latem przebywał na leczeniu w ośrodku zdrowia psychicznego, gdzie twierdził, że słyszał głosy. W środę wieczorem mężczyzna otworzył ogień do ludzi w kręgielni i restauracji w Lewiston. Był to najtragiczniejszy w skutkach atak uzbrojonego napastnika w Stanach Zjednoczonych w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz serwis sportowy. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. UKS przegrał aż 0-5 z Górnikiem Zabrze w ostatnim piątkowym meczu 13. kolejki. Gole strzelali Michał Siplak, dwa trafienia zanotował Daisuke Jokota i po jednym dołożyli Kryspin Szcześniak i Damian Rasak. Trener UKS-u Piotr Stokowiec nie krył rozczarowania tym wynikiem. Na pewno faktów nie oszukamy. Ta pierwsza połowa może nie zwiastowała takiej katastrofy, bo myślę, że byliśmy dobrze nastawieni. Nawet bym powiedział, że posiadaliśmy inicjatywy. Natomiast w piłce liczą się konkrety, czy to po bramkach jakichś tam kuriozalnych, czy po prezentach, to jednak Górnik zapracował. Im więcej tych słów, tym jestem narażony na większą krytykę. Jedno, co mogę powiedzieć, to tylko przeprosić kibiców, bo to nie powinno się zdarzyć. Wcześniej Korona Kielce pokonała 5-3 Puszczę Niepołomice. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze PGS Kra Bełchatów ograła po tiebreaku Stal Nysa. Decydującą partię bełchatowianie wygrali 16-14. Trwa trzecia kolejka. Na razie liderem jest Projekt Warszawa, który wyprzedza Jastrzębski Węgiel i Trefle Gdańsk. Wszystkie drużyny mają komplet punktów na koncie. Tradycyjnie w Zolden rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Polscy kibice ze szczególną uwagą będą śledzić występy Magdaleny Łuczak i Maryny Gąsienicy Daniel. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. 223 dni minęły od ostatniego startu Maryny Gąsienicy Daniel. W finale Pucharu Świata w Zeldeł zajęła wtedy 8 miejsce, ale poprzedni sezon do najłatwiejszych wcale nie należał. Świetną jazdę Zakopianka przeplatała wypadnięciami z trasy. Co z tym fantem począć? Na pewno pierwszą rzeczą, jaką jest, to nie mogę myśleć o tym, żeby nie popełniać błędów i żeby nie wypadać, bo mogę zacząć hamować. Więc chyba nie na tym nam zależy. Bycie szybkim i utrzymanie się idealnej linii od jazdy w poprzek stoku dzieli tyle, co nic. Czasami myślę, że zaważały milimetry na tym, czy wypadłam, czy ktoś wypadł, czy ktoś został na trasie. Trzeba wierzyć, że Maryna z trenerem Marcinem Orłowskim znajdą sposób na stabilną i skuteczną jazdę przez cały sezon. No bo jeśli nie Maryna, to kto? Jest oczywiście Magda Łuczak, ale ona wciąż jest na narciarskim dorobku. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym wschodzie. Miejscami na ogół słabe opady deszczu, temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, nad morzem i wschodzie kraju do 14 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz banany aż 60% taniej, tylko 2,79 za kilogram. Oferta ważna do 28 października. Cena przed obniżką 6,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 12 minut po godzinie 8. Bed and Breakfast. A w tej godzinie o tym, jak poprawić dzietność, proszę Państwa, no, na świecie. Pewien pomysł mają władze Hongkongu, bo nie tylko Europa zmaga się z tym problemem, ale w Azji także jest coraz bardziej wyraźny. To trzecia odsłona naszego spotkania. She grew up with the children of the stars. In the Hollywood Hills and the Boulevard. Her parents threw big parties, everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. She feels safe now in this bar on Fairfax. And from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. Just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. I sing everything is gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything is gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. Outside the city, down that street about a half a mile, and all her friends tell her she's so pretty, but she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while, 'cause even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. so sure about this place. It's hard to play a gig in this town and keep a straight face. And it seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan. Everything's gonna be alright. Rock-a-bye, rock-a-bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi za tobą zielony. Jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci problemów stos. Pamiętam ten lot. Pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy dzień. Przyniosłaś mi się. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt, zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wiem, szoryla, urki dwa, domy poranki. Pamiętam ten lot, pamiętam. jak poprawić dzietność. Pewien pomysł mają władze Hongkongu. Proszę Państwa, to jest zachęta finansowa. Naszym gościem jest profesor Maciej Gaca, sinolog, były dyplomata w Chinach i na Tajwanie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Równowartość 10 tysięcy złotych. Czy ta kwota jest w stanie zachęcić mieszkańców Hongkongu do posiadania potomstwa? Myślę, że to jest kwota, która jest w stanie zachęcić tych, którzy już to dziecko mają, jeżeli będą mieli dostęp do tej kwoty, do tego, żeby jeszcze chwilę tam pozostać. Natomiast nie rozwiązuje absolutnie problemu i w całej dyskusji, jaka się odbywała, czy poprzedzała wystąpienie zarządu Hongkongu w tej sprawie, głównych polityków, pojawiały się głosy zupełnie innej potrzeby rozwiązania tego problemu. Rzeczywiście, czyli generalnie subsydiowania dostępu do mieszkań, bo Hongkong jest bardzo trudnym miejscem do życia. Mhm. No właśnie, panie profesorze, bo kiedy czytałem wypowiedzi rodziców obecnych albo takich, którzy planują mieć dzieci w Hongkongu, no to oni mówią, że ta opłata wystarczy tak na miesiąc, mniej więcej jeśli chodzi o wynajem mieszkania, a jeśli chodzi o opłaty za gaz czy prąd, no to odrobinę dłużej, ale to nie jest wcale nic oszałamiającego. No tak, tutaj warto sobie uzmysłowić te wartości, te liczby. Wynajem mieszkania, a mówimy o mieszkaniach od 15, takich małych 15 do 35 metrów kwadratowych, także to są małe, rzeczywiście małe rzeczy, to jest między 6 a 15 tysięcy złotych miesięcznie, bez tych dodatkowych opłat, także łatwo sobie wyobrazić, jakie to jest trudne. Kupno mieszkania w ogóle nie wchodzi w rachubę, ponieważ metr kwadratowy, i tu warto, żeby się trzymać fotela, kiedy powiem, metr kwadratowy kupna mieszkania w Hongkongu to jest między 190 a 320 tysięcy złotych. Mm-hmm. No rzeczywiście cały temat został wywołany tym problemem bardzo szybkiego, drastycznego spadku liczby urodzeń w Hongkongu. Z ostatnich 4 lat to jest spadek o 40%, czyli mieliśmy już tam około 52 tysięcy, a po 4 latach zaledwie 37 czy 35. Także to jest dramatycznie, jest to najniższa odnotowywana w tej chwili przez Światową Organizację Zdrowia dana sięgająca 0,8 urodzeń w ciągu życia kobiety, więc rzeczywiście problem jest duży, ale jest dużo bardziej złożony, bo poza cenami z mieszkań, poza kosztami wynajmu mieszkań dochodzą takie rzeczy jak na przykład koszt utrzymania edukacji dziecka. To badania są dość liczne. W Hongkongu koszt wychowania dziecka do 18 roku życia, tutaj znowu warto się przytrzymać krzesła czy fotelu, to jest obecnie około 760 tysięcy dolarów. To są astronomiczne kwoty. Panie profesorze, od czego zależy poziom życia w Hongkongu? Bo mam wrażenie, że jest być może grupa taka mała, która ma duże mieszkania, dobrze im się powodzi, i jest cała reszta, która mieszka, no tak jak pan wspomniał, to może być przerażające, 15 metrów kwadratowych, być może jest to cała rodzina i oni tam żyją na tej małej powierzchni i ledwo im wystarcza. No tutaj pojawia się pewnego rodzaju zachęta, ale to jest nadal bardzo mało. Tak, to jest bardzo mało. No, z jednej strony to rozwarstwienie jest. Mamy takie przesunięcie demograficzne, czyli dobrze pan to wyczuł. W Hongkongu mamy 125 tysięcy milionerów. Takich naprawdę dolarowych, i to mówiąc o walucie amerykańskiej. A z drugiej strony mamy ponad 1,5 miliona osób żyjących w biedzie. Z trzeciej strony mamy około 2 milionów w przeciągu ostatnich 15 lat migrantów z Chin kontynentalnych. Z czwartej strony mamy szarą strefę około 900 tysięcy, to jest inaczej różnie szacowane, ale przyjmiemy taką sumę migrantów z krajów Azji Południowo-Wschodniej, którzy są tak tylko i wyłącznie do pomocy obywatelami i w zasadzie bez pełnych warunków. Także sytuacja jest niezwykle złożona. I jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli klasa średnia w Hongkongu. Pamiętamy, że doszło do zdławienia, zduszenia demokracji, do skompromitowania pomysłu Deng Xiaopinga, jeden kraj, dwa systemy, bo to, co zrobił Xi Jinping, to jest zniszczenie demokracji i wolnego Hongkongu. i najbardziej odczuła to klasa z kolei średnia, która wyprzedaje majątek, głosuje nogami, podając jako argument właśnie ograniczenie wolności słowa i rosnącą ingerencję polityczną we wszystkie sfery życia, łącznie ze szkołą. Więc ci ludzie z kolei, pozostawiając te swoje mieszkania, na których wynajem nie stać innych mieszkańców Hongkongu, migrują z majątkiem bądź wywożą te swoje dzieci edukacyjnie poza Hongkong, poza Chiny, i to jeszcze bardziej nawarstwia cały problem życia w tym centrum finansowym świata. No właśnie, jak wygląda sytuacja demograficzna w całym państwie środka, ale także w innych krajach azjatyckich? O tym sobie porozmawiamy jeszcze, będzie okazja. Profesor Maciej Gaca, sinolog i były dyplomata, jest naszym gościem, reprezentujący dzisiaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o Hongkongu i o dzietności w Azji. Sinolog, były dyplomata w Chinach i na Tajwanie, profesor Maciej Gaca jest naszym gościem. Panie profesorze, czy Azja także mierzy się z kryzysem demograficznym? W Singapurze przyszli rodzice dostają 34 tysiące złotych za pierwsze i drugie dziecko. Także mamy dopłaty w Korei Południowej i w Japonii. Tak, mamy takie programy tam funkcjonujące, mamy też dopłaty rzeczywiście w Korei, natomiast znowu populacyjnie, gdybyśmy chcieli na to spojrzeć, to największy problem stanowią Chiny pod tym względem, gdzie po zaniechaniu polityki jednego dziecka, która przez 40 lat stworzyła olbrzymie zagrożenie, w zasadzie na dzisiejszą chwilę nierozwiązywalne dla populacji Chin, stanęliśmy wobec dwóch programów z 2019, zachęty do posiadania dwóch dzieci i potem już trójki dzieci z roku 2022. Te programy na razie nijak się nie przekładają na, no właśnie, na to, żeby ta... ten przyrost następował. Co mówią eksperci na ten temat? Z czym to jest związane? Z tym, że bogaci się społeczeństwo, czy na przykład koszty życia są tak wysokie, że niektórzy myślą sobie, nie chcę obniżać swojego standardu życia, a jeżeli będę miał dzieci, czy będziemy mieli dzieci, no to być może ten standard życia się obniży. To jest kilka powodów. Mi oczywiście najłatwiej ze względu na największe rozeznanie jest się odnieść tutaj do przykładu Chin, ale z drugiej strony z punktu widzenia jakby wpływu na gospodarczego na świat i w ogóle bezpieczeństwa, to jest może najlepszą wykładnią. Kiedy wspominaliśmy w pierwszym wejściu o Hongkongu, mówiąc o tych kosztach utrzymania dziecka, to rzeczywiście były one horrendalnie wysokie, trudne do wyobrażenia, biorąc pod uwagę, że przychód na rodzinę jest dziesięciokrotnie mniejszy w Chinach, taką średnio sytuowaną, no to tam te koszty utrzymania dziecka też są na takim samym poziomie, czyli jest jakby lustrzane odbicie skali inwestycji, jaką trzeba mieć, żeby posiadać dziecko. To jest A. Dwa, doświadczenie tego pokolenia, które może zostać rodzicami, jest takie, że stres związany z tym, że mają niejako na głowie opiekę nad czwórką rodziców starzejących się, plus mobilność społeczna, czyli wielki transfer ludności z terenów wiejskich do miejskich, który w Chinach następował przez ostatnich 30 lat, nieporównywalny z niczym na świecie, doprowadził do tego, że nastąpiło przerwanie tego rdzenia naturalnej trzypokoleniowości, czasami czteropokoleniowości. I w związku z tym te koszty utrzymania będą wzrastały, bo jeżeli oboje rodzice pracują, a też znakomicie zwiększył się procent udziału w rynku pracy kobiet w Chinach, powoduje, że znowu trzeba kogoś wynająć, kto się tym dzieckiem zajmie i te koszty tylko i wyłącznie rosną. Nie ma tutaj takiego pola zachęty, który by zracjonalizował i pozbawił tych lęków głównie ekonomicznych ze strony chińskich rodzin. Z drugiej strony mamy to starzenie się społeczeństwa i tą inkorporowaną w sposób myślenia o starszym pokoleniu, zwłaszcza w Chinach i w Korei, ten konfucjański sposób myślenia o tej jednak dbałości i szczególnym przywiązaniu i szacunku, jaki należy tym starszym okazywać. I to jest wielki konflikt wewnętrzny, jak będąc w mieście 1000 kilometrów od rodzinnego, z tymi rodzicami utrzymywać kontakt. Z kolei jeszcze inaczej wygląda to w Japonii czy w Korei, gdzie olbrzymi wpływ na starzenie się społeczeństwa mają również postępy medycyny z jednej strony, znakomita poprawa tej opieki zdrowotnej, ale z drugiej strony znowu transfer ludności czy młodego pokolenia do dużych miast i mamy całe wielkie suburbia czy też małe wioski, gdzie i małe miejscowości, czy w Japonii, czy w Korei, gdzie dominują żyjący tam ludzie powyżej 50, 60, 70 roku życia. To są bardzo trudne wyzwania. Rząd Japonii robi szereg programów aktywności społecznej, zwiększania stałego wieku emerytalnego, też wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami starszymi. To też na chwilę wrócimy do Hongkongu, bo tam taki program zapisu, czy jakby subsydiowania mieszkań komunalnych do tej pory, do tego roku priorytetowo traktowano rodziny, które miały osobę starszą w swoim składzie. Tak, w tym gospodarstwie domowym. No teraz jest to przesunięcie, żeby promować tych, którzy planują założenie rodziny, posiadania kogoś młodszego, ale to są problemy nie do rozwiązania w tak krótkim czasie, natomiast w wypadku, znowu wrócę na chwilę do Chin, kontekst ekonomiczny jest tutaj jakby porażający, bo to kurczenie społeczności, społeczeństwa chińskiego według różnych danych, bo mam oczywiście Światową Organizację Zdrowia, która mówi, że do 2050 roku w takim najbardziej czarnym scenariuszu to jest skurczenie się o 40% populacji, czyli do 800 milionów. Oczywiście jest też najniższe, ale jak wyciągniemy medianę, to tak czy inaczej w krótkim czasie mamy skurczenie się populacyjne o około, niech to będzie 150-200 milionów ludzi. Łatwo sobie wyobrazić, że jak to wpłynie na rynek pracy. I mamy kolejne zderzenie, już ostatnie powiem, to jest to, że o ile Japonia zaczyna rozluźniać i dużo inaczej patrzeć na uzupełnienie tego rynku pracy w rozumieniu takim, że luzuje politykę imigracyjną. O tyle w Chinach to jest niezwykle szczelne, czyli poza nielegalnym szmuglowaniem kobiet, bo jest tam jeszcze jeden problem, czyli deficytu kobiet, o tyle legalna imigracja w zasadzie do Chin nie istnieje. Czyli tak naprawdę tutaj jest pewien wybór. Z jednej strony jest to centralne sterowanie i pogoń za pieniędzmi, która jest także takim, bym powiedział, zadaniem nakładanym na obywateli przez państwo środka, a z drugiej strony mamy te stare Chiny, gdzie stawiało się na relacje, na rodziny wielopokoleniowe, które były w stanie utrzymać się w danym miejscu, żyć i wspierać się nawzajem. Jeżeli następuje zaburzenie tego naturalnego rytmu, no to wówczas pojawiają się problemy i wygląda na to, że te Chiny te problemy dzisiaj mają. Mają bardzo silne problemy. Do tego dochodzi silne zderzenie czegoś takiego jak myśl i polityka liderów Komunistycznej Partii Chin. Czyli ten system kontroli się znacznie zwiększył. Jeżeli 4 lata temu Xi Jinping ogłasza, że Chiny osiągnęły poziom państwa średniego dobrobytu, to daje jasny sygnał, że ta strona ekonomiczna tego, przepraszam za anglicyzm, well-being tego, wysokiego standardu życia jest tym celem, który został osiągnięty, a z drugiej strony zderzamy z tym, że jest deficyt demograficzny, który był ukrywany, a jego wyjście przesunięto 2 lata później, znaczy upublicznienie w stosunku do ogłoszenia sukcesu polityki Xi Jinpinga, to przy tym jednowładztwie i kontroli politycznej zawsze będziemy mieli problem wyprzedzenia zadbania o politykę, o utrzymanie władzy wobec realnego zderzania się z problemami. Chiny dotknęły, tylko jeszcze jedną rzecz powiem, najbardziej ta polityka jednego dziecka w kontekście zderzenia z ich kulturą, czyli potrzeby posiadania męskiego potomka jako przedłużenia linii. Jeżeli przez 40 lat była polityka jednego dziecka, to mieliśmy na przykład taki problem, że najbardziej interesującą informacją było badanie ultrasonograficzne pokazujące okres płci dziecka. Jeżeli się okazywało, że jest dziewczynka, mieliśmy masowe zjawiska usuwania ciąży albo porzucania urodzonych dziewczynek. Powoduje to i już kończę, że w niektórych prowincjach mamy bardzo niebezpieczne zachwianie proporcji, czyli w tym zdrowym społeczeństwie jest 102-104 dziewczynki na 100 chłopców, czy tam kobiet do mężczyzn później. Natomiast mamy tu odwrócenie proporcji. Są prowincje, kiedy jest to 80-85 kobiet do 100 mężczyzn. Te deficyty plus kurcząca się gospodarka, plus utrata tworzenia nowych miejsc pracy, to jest tykająca bomba demograficzna, która w dalszej perspektywie może doprowadzić do niepokoju społecznego. Niezwykle ciekawy temat. Profesor Maciej Gaca, sinolog, były dyplomata w Chinach i na Tajwanie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Ja także. Miłego poranka. Żyć dla ciebie cały czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wróćmy jeszcze do czasu, do liczenia czasu, bo przypominamy, że soboty na niedzielę śpimy o godzinę dłużej. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat powstało kilka nowych jednostek czasu. Mają one związek z bardzo emocjonującymi sytuacjami w sporcie, a kilka z nich przypomina Mateusz Warianka. Najpierw była jedna gołota. Koniec, proszę Państwa. Koniec kariery Andrzeja Gołoty. Więcej szans już nie będzie miał. To dokładnie 53 sekundy. Ostatnia w karierze walka polskiego boksera Andrzeja Gołoty. Tyle właśnie trwała. Doszło do niej w maju 2005 roku. Dla legendy polskiego boksu był to dramatyczny moment. Gołota został znokautowany przez Amerykanina Lemona Brewstera. Walka została okrzyknięta najkrótszą w historii. Mieliśmy też jedną Brudkę, choć ta jednostka kojarzy nam się z sukcesem i wielkim szczęściem. Zbigniew Brudka podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku sięgnął po złoty medal w łyżwiarstwie szybkim. To był jeden z najlepszych dni polskiego sportu na zimowych igrzyskach. Brudce zwycięstwo na 1500 metrów dały 3000 sekundy. Jest! Jest pierwszy! Prowadzi! Matko jedyna, on to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali i Matyjejku! Minuta 45:00! Polacy imprezę w Soczi skończyli w sumie z 4 złotymi medalami. Poza Brudką sięgali po nie Justyna Kowalczyk i dwukrotnie Kamil Stoch. Równie miłe wspomnienia mamy z kolejną jednostką czasu w polskim sporcie, prawdopodobnie najbardziej znaną. Chodzi o jedną Wentę. To był mecz piłkarzy ręcznych z Norwegią podczas Mistrzostw Świata w 2009 roku. Biało-czerwoni w niewiarygodnych okolicznościach pokonali Norwegów 31-30 i awansowali do półfinału. Kluczowy był czas wzięty przez ówczesnego selekcjonera Bogdana Wentę. Mamy 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bramkę. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Dawaj, gonimy. Bohaterem został Artur Siódmiak, który w ostatnich sekundach przejął piłkę i dał Polakom upragnionego, zwycięskiego gola. Nasza kadra mundial w Chorwacji zakończyła na trzecim miejscu. To niesamowite, jak niektóre okresy łączą się z niektórymi zawodnikami. Jak państwo zamierzają wykorzystać dodatkową godzinę? Niektórzy będą mieli przedłużony weekend. Może ta godzina akurat się przyda. Pytanie, do czego i czy zostanie efektywnie wykorzystana, a może na błogie leniuchowanie także. 2 2 i 7 3. Tematem zajął się Mateusz Warianka, tematem sportu, przepraszam, czasu w sporcie. 12 minut pozostało do godziny 9. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę. Rozmawialiśmy o kryzysie demograficznym w Azji, na przykładzie Hongkongu. Azjaci odraczają decyzję o posiadaniu potomstwa, ale w niektórych krajach pewne rozwiązania narzucane są bez konsultacji z obywatelami, a chodzi tutaj o Chiny. 2 2 i 7 3 państwa komentarze. Naprawdę nigdy nie usłyszałem, żeby ktoś zapytał po prostu młodych ludzi. Słuchaj, jak możemy ci pomóc, żebyś po prostu urodziła jedno, dwoje, żebyście mieli po prostu dzieci? Co jest potrzebne do tego, żeby było więcej dzieci? A tych, którzy mają mieć te dzieci, nikt się nie pyta. Najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne. Z drugiej strony na świecie jest najwięcej ludzi w historii, ale, proszę państwa, pojawiają się dysproporcje, jeśli chodzi o kraje i kontynenty. 7 minut pozostało do godziny 9. W trójce teraz Coldplay. Autopromocja.